nowych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 7. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Rada Ministrów zajmie się wnioskiem szefa MSWiA o przedłużenie stanu wyjątkowego. Europejska Agencja Leków analizuje możliwość podania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 u nastolatków. Orlen Paczka to nowa usługa PKN Orlen. 200 pierwszych automatów już działa. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nadal jest bardzo niebezpieczna i napięta, dlatego rekomendowałem przedłużenie stanu wyjątkowego, tłumaczy szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dziś na posiedzeniu rządu Rada Ministrów zajmie się tą kwestią. Wczoraj w Sejmie minister Kamiński mówił o szeregu bezczelnych i agresywnych prowokacji ze strony białoruskiej, jak mierzenie z broni do Polskiej Straży Granicznej czy rzucanie petard. Dodał, że nie można dopuścić do tego, by reżim Łukaszenki doprowadził do destabilizacji w Polsce i całej Unii Europejskiej poprzez nielegalny przerzut grup migrantów. To są ludzie, którzy tam zostali za wiedzą władz białoruskich przywiezieni. Władze białoruskie udzielają im pomocy w celu nielegalnego przekroczenia granicy polskiej, między innymi granic Unii Europejskiej. Cel polityczny jest jasny. Łukaszenko go mówił oficjalnie. To jest w sposób oczywisty próba destabilizacji politycznej, społecznej naszego państwa, Unii Europejskiej. Wszyscy pamiętamy, co się działo w roku 2015. Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią obowiązuje od 2 września. Szef MSWiA chce, by został przedłużony o 60 dni. O tym, czy tak się stanie, ostatecznie zdecyduje prezydent. Przed nami drugi dzień Polskiego Forum Gospodarczego w Bernie w Szwajcarii. Jak podkreślają organizatorzy, to doskonała okazja dla przedstawicieli polskich i szwajcarskich firm, a także instytucji publicznych obu krajów do stworzenia platformy współpracy pomiędzy liderami świata biznesu i polityki, mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda. Chcemy, aby to forum było kontynuowane i powtarzane w kolejnych latach, tak jak organizujemy podobne inicjatywy na innych rynkach, tak aby jak najlepiej promować polskich przedsiębiorców i polską gospodarkę. Jak wynika z danych Agencji Inwestycji i Handlu, Szwajcaria jest 8. co do wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce. Europejska Agencja Leków rozpoczęła analizę wniosku Moderny o dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 u osób powyżej 12 roku życia. Wcześniej podobny wniosek złożyła firma Pfizer. Z Brukseli Beata Płomecka. Amerykańska firma Moderna zwróciła się do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie dodatkowej, przypominającej dawki co najmniej 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej, by wzmocnić ochronę przed koronawirusem. Eksperci mają przeprowadzić przyspieszoną ocenę danych. Na razie unijna agencja zarekomendowała przypominającą dawkę dla osób z obniżoną odpornością. A na początku września poinformowała, że nie ma obecnie przesłanek do powszechnych szczepień przypominających dla ludności. Jednak po otrzymaniu wniosku konsorcjum BioNTech i Pfizer rozpoczęła badania, a ocenę ma ogłosić na początku przyszłego miesiąca. Nie czekając na decyzję Europejskiej Agencji Leków, grupa krajów członkowskich już zdecydowała o podaniu dodatkowej dawki. W Polsce oprócz osób z obniżoną odpornością przypominającą dawkę mogą przyjąć pracownicy medyczni i osoby powyżej 50 roku życia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Laureat nagrody Grammy, gwiazda R&B R. Kelly, winny handlu kobietami oraz prowadzenia zorganizowanej przestępczości, uznała w poniedziałek ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku. Ławnicy uznali 54-letniego Kellego za winnego wszystkich 9 zarzutów. Piosenkarz nie przyznaje się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów. Proces jest kulminacją ciągnących się od wielu lat oskarżeń wobec muzyka, który według zeznań świadków wykorzystywał seksualnie młode dziewczyny, często niepełnoletnie. Proces trwał 6 tygodni. Artyście grozi od 10 lat więzienia do nawet dożywocia. Wymiar kary zostanie ogłoszony dopiero w maju przyszłego roku, a do tego czasu Kelly pozostanie za kratami. Orlen Paczka to nowa usługa PKN Orlen. Koncern uruchomił 200 automatów paczkowych. W przyszłym roku ma działać 2000 tego typu urządzeń, a to odpowiedź na zapotrzebowanie konsumenckie, mówi prezes koncernu Daniel Obajtek. Będziemy zwiększać ilość punktów, zwiększać ilość stacji w kraju i za granicą, modernizować te stacje, bardzo mocno się w tym zakresie rozwijamy. Ale również w dzisiejszych czasach będziemy też rozwijać inne kanały sprzedaży, nowoczesne kanały sprzedaży. Jednym z takich kanałów sprzedaży to są usługi e-commerce. Usługi e-commerce związane są generalnie z obsługą kurierską. Automaty są czynne przez całą dobę. Klienci mają 3 dni na odebranie przesyłek. To był serwis Trójki. sport i Adam Malecki. Sebastian Świderski został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a zastępuje Jacka Kasprzyka. Jakie cele stawia sobie już na sam początek działań nowy szef polskiej siatkówki? Na pewno rozmowy z pracownikami związku to jest podstawa, bo ja lubię i uwielbiam pracować z ludźmi, którzy czują tego samego bluesa, co ja i tak samo chcą pracować. Także to na pewno na sam początek. Potem mam nadzieję spotkania ze sponsorami, z ministerstwem, zastanawianie się co dalej z polską siatkówką, czyli wybór trenerów do reprezentacji żeńskiej, męskiej. Działania w regionach to jest też bardzo ważne. Szkolenie młodzieży, tak jak mówiłem w programie, ja chcę się z niego wywiązać w 100%, także zrobię wszystko, żeby dotrzymać słowa. Świderski ma też wizję kadry i jej trenera. W roli selekcjonera widziałby Nicolę Grbicia. A w koszykówce trenerem reprezentacji nie jest już Mike Taylor. Amerykanin prowadził kadrę od 2014 roku w 111 meczach, z których biało-czerwoni wygrali 60. Największy sukces? Ćwierćfinał Mistrzostw Świata, na których Polacy zajęli w Chinach 8 miejsce. A jak pracę 49-letniego Taylora ocenia były reprezentant Polski Cezary Trybański? Ten awans na Mistrzostwa Świata, tak, to było coś fajnego, historyczny moment, ale ostatnie sytuacje, jakie zdarzały się w kadrze, Adama Waczyńskiego nie było, to zamieszanie wokół jego osoby, gdzie trener nie potrafił zabrać stanowiska, więc tutaj to bym podkreślił na minus. Oczywiście atmosfera w zespole, nie wszystkim się podobały jego metody. Ktoś, kto był w Stanach, pomieszkał tam, wie, jakie Amerykanie mają podejście, więc ja tutaj nie mam zastrzeżeń do tego luzu, jaki tam wprowadzał. Myślę, że pozytywnie można podsumować jego działania. Wszystko wskazuje na to, że następcą Taylora będzie Chorwat Igor Milicic. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyli 9. kolejkę, a był to niezwykle efektowny epilog. Krakowia pokonała 4-2 Piasta Gliwice. Dla Gliwiczan to trzecia porażka z rzędu, a Pasy ostatni raz 4 gole w meczu ligowym strzeliły 4 lata temu. 3 bramki dla gości zdobył Pelfan Amersfoort, który został nowym liderem strzelców ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. W angielskiej Premier League od 65. minuty w meczu Crystal Palace Brighton grał Jakub Moder, a spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Od siatkówki zaczynaliśmy, ją też kończymy. Reprezentacja Polski juniorów gra w Mistrzostwach Świata i wygrała 4. spotkanie, tym razem pokonując 3-1 Brazylię. Polacy są bliscy awansu do najlepszej czwórki młodzieżowego mundialu. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza pogody na dzisiaj nawet optymistyczna, dlatego że jest dosyć ciepło. Od 15 stopni na północy, przez 15 w centrum, po 16 na południu. Najcieplej na zachodzie, bo 19 stopni to Zielona Góra i Wrocław, natomiast tutaj możliwe opady deszczu. Przejściowe, ale jednak oprócz tego słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w media expert. Na przykład srebrna lodówka LG z podajnikiem wody, teraz taniej o 400 zł. Smart TV LG aż 65 cali OLED, teraz taniej aż o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

litość wzrok. Prosił o żal, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Minut po godzinie 7. Nowa wersja utworu Nie wiesz nigdy kobiecie to Borysewicz i Frączewski. Pan Piotr Frączewski ma taką emisję głosu, że on głośniej szepcze niż ja mówię. To jest niesamowite. Drodzy Państwo, program trzeci Polskiego Radia pochyli się teraz nad wrakami samochodów, które to przebywają wraki na naszych ulicach. Padają rekordy w usuwaniu tych samochodów. Przykładowo w ciągu pół roku w Krakowie usunięto 533 auta. W stolicy było to 1400 samochodów, a w obu miastach jest to wzrost o ponad 20%. Dlaczego te samochody są coraz częściej usuwane, te tak zwane wrosty, jak mawia Motobieda, to sprawdzał Paweł Turski. Jesteśmy przy ulicy, przy której można czasami spotkać wraki samochodowe. Kusiło pana kiedyś zgłosić? Kiedyś tak. Zdarzyło się zgłosić ostatecznie? Nie. Zakładałem z góry, że one gdzieś już są zgłoszone, gdzieś policja już ma informację o tym. Mam wrażenie, że jest to składowisko. Tymczasowy parking właśnie dla takich aut. Chyba lepiej, jakby ich nie było w przestrzeni publicznej, jakby ktoś się tym zajął. Myślę, żeby zostawić go na jakiś czas. Może właściciel skontaktuje się z firmą przewozową, która przewiezie go w jakieś konkretne miejsce. Te firmy, które skupują te samochody, są nimi zainteresowane. Po czym można je poznać w takim razie, jeżeli się pojawiają takiego typu? Powiedzmy, jak ten jest częściowo rozbity, ma uchyloną maskę. Pomalowany, porysowany, jakieś graffiti wjeżdża, nie ma rejestracji czasami. Straszą one, nie straszą? Raczej się nie boję, ale zastanawia to. że się go codziennie widzi w tym samym stanie. Nie, nie straszą. Widzę, że tutaj niektóre mają otwarte paski, więc myślę, że coś tam jest odzyskiwane z tych samochodów. Ktoś się nimi cieszy. Szczególnie, że przy oddaniu samochodu do stacji kasacji możemy starać się o zwrot ubezpieczenia. Zaraz do tego tematu wrócimy. Wraki samochodowe, które zalegają na ulicach, to jest temat, którym się teraz zajmujemy. 2 2 7 3 to kontakt z nami, Hieronim przy telefonie, a na zegarach 7:20. Granat w plecaku to koniec świata. Ja pamiętam, chyba w 2005 albo 2006 roku ukazała się taka składanka BIS Polskiego Radia z alternatywnymi utworami i to ten utwór znajdował się na drugiej części tej składanki. Tak zwane kiedyś to były czasy, a dzisiaj nie ma czasów. Ale teraz przejdźmy do samochodów, do porzuconych aut, których liczba z roku na rok cały czas rośnie, a niektóre miasta doczekały się nawet ulic, gdzie notorycznie pozostawiane są po prostu wysłużone samochody. Jedno z takich miejsc odwiedził Paweł Turski. Właściciele zapominają o swoich pojazdach, bądź też nie mają możliwości tego, aby go zrewitalizować, bądź też nawet zezłomować. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Warszawie. Taki pojazd pozostawiony po jakimś czasie wraczeje i wtedy my wkraczamy do akcji, podejmujemy działania i ten pojazd jest usuwany z dróg. Jeżeli taki pojazd nieużytkowany, tak zwany wrak, jest pozostawiony na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, wtedy możemy w sposób szybki i zdecydowany takie pojazd jazdy, jeżeli są pozostawione bez tablic rejestracyjnych, jeżeli nie mają właściciela, usunąć. Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Natomiast jeśli takie samochody pozostawiane są na drogach wewnętrznych, na drogach osiedlowych, wtedy tak naprawdę co do zasady Straż Miejska nie ma możliwości usunięcia takiego samochodu, chyba że zachodzą przesłanki polegające na tym, że taki pojazd zagraża bezpieczeństwu osób, czyli na przykład ma wystające części, elementy ostre, wybite szyby, przebite opony, można łatwo dostać się do takiego pojazdu, wtedy takie auto też wędruje na parking miejski. My obserwujemy taki pojazd, oczywiście wtedy, kiedy on już otrzymuje te znamiona wraku i jest usuwany z drogi. Jeżeli to jest samochód skorodowany, powypadkowy, po spaleniu, wtedy my działamy i taki samochód jest usuwany. W przypadku wraku nieco powyżej 100 zł właściciel musi zapłacić, ale tylko wówczas, kiedy chce odebrać ten pojazd. Natomiast sam postój na miejscu parkingowym, czyli na tym parkingu, nie rodzi kosztów dla właściciela pojazdu, który będzie chciał go odebrać. Bardziej niepokojące jest to, ile tych samochodów nie stoi na drogach. Rocznie w Polsce znika 1 000 000 samochodów. 1 000 000. One znikają, wjeżdżają do Polski i znikają z Cypiku. Marcin Koczyba, dziennikarz motoryzacyjny. I te samochody są utylizowane w nielegalnych stacjach kasacji pojazdów. 1 000 000 samochodów, średnio licząc 8 do 10 litrów płynów eksploatacyjnych, które trafiają do rzek, jezior, do lasów. To jest dziennie 21 ton. To jest jedna cysterna kolejowa z substancji trujących wlewanych do gleby. Bo najcenniejszy w nim jest katalizator. Więc wymontowuje się katalizator, auto jest sprzedawane tak zwanemu słupowi i koniec sprawy. Inna sprawa to są ci, którzy zostali oszukani przez takich ludzi, którzy proponują, masz pan wraka, panie, ja panu pomogę. Pan to auto sprzeda, wie pan, my się tym zajmiemy, dostanie pan od nas 200 zł i jest po sprawie. I facet jest zadowolony. Tymczasem, gdyby sprzedał to auto do stacji kasacji pojazdów, czyli oddał, to od 600 do 1000 zł dostaje od tej stacji. Jeśli auto trafia do stacji kasacji, jest na pewno wyrejestrowane, na pewno nie trafi w obce ręce i na pewno możemy być spokojni o to, co z nim dalej się działo. I nawet jeszcze parę złotych na tym zarobić. Czy u państwa przy domach, na państwa osiedlach również zalegają takie pojazdy i co z nimi zrobić? 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji. Tymczasem nasz polski Riverside i Celebrity Touch. Utwór 3, jak dobrze pamiętam, na albumie Shrine of New Generation Slaves. Po wysłuchaniu tego utworu było jasne od razu, że to się nadaje na singiel, dlatego że wpada w ucho, mimo że ten riff jest bardzo trudny do zagrania. Kto próbował, ten wie. To Program Trzeci Polskiego Radia, a na zegarach 7:31. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Od środy rana nasze zespoły wracają do Pragi. Tak powiedział minister klimatu Michał Kurtyka po wczorajszej rundzie rozmów na temat kopalni Turów. Zgadzamy się, że należy przyspieszyć rozmowy. Zależy nam na szybkim porozumieniu, dodał minister. Brytyjska armia powinna być gotowa, by udzielić pomocy w razie przedłużającego się kryzysu paliwowego. Tak podało wczoraj wieczorem w komunikacie Ministerstwo Energii Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, według przedstawicieli branży transportowej, na wyspach brakuje teraz około 100 tysięcy kierowców. Przed Brexitem i wybuchem pandemii dla przewoźników pracowali często obcokrajowcy. Teraz brakuje rąk do pracy, a wiele stacji paliw ma problem z zaopatrzeniem. W szwajcarskim Bernie rozpoczęło się forum gospodarcze. Organizuje je polska ambasada, a wydarzenie otworzył premier Mateusz Morawiecki. Na przestrzeni ostatnich 20 lat polski eksport do Szwajcarii wzrósł ponad 9-krotnie, a szwajcarski eksport do Polski zwiększył się niemal 3-krotnie. Polska stała się najważniejszym kierunkiem eksportu dla Szwajcarii w Europie Środkowo-Wschodniej. Ostatnie lata potwierdzają, że coraz większą siłą przyciągamy do Polski nowe inwestycje. To nie tylko miejsca pracy, ale także postęp technologiczny, większa konkurencyjność i lepsze życie. Dziś drugi, ostatni dzień paneli i rozmów. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie zmiany indeksów. Dow lekko zyskał, S&P 500 i Nasdaq z kolei spadły. Na polskim parkiecie kolor czerwony, główny indeks WIG20 osunął się w dół o 0,29%. Waluty. Euro kosztuje 4,59, frank szwajcarski 4,23, dolar 3,93, a brytyjski funt 5,38. Ekonomia wróci za godzinę, a wtedy powiemy m.in. o chomiku, który oszukał inwestorów. Zapraszam. To aż ja się zainteresowałem. Chomik, który oszukał inwestorów. Może to było metodą na wiewiórkę zrobione. No zobaczymy za godzinę. Tymczasem jeszcze telefon pogodowy, proszę. Jest bardzo, bardzo słonecznie od paru dni. I nie pada. W takim razie złota polska jesień. Ogłaszam. I są ryby, grzyby. Grzybów jest mnóstwo. Polska południowo-wschodnia, tam domiesz. Grzyby, ryby. Jak grzybów jest dużo, to czy rybów też? To jest pytanie do wszystkich wędkarzy. Bo jakbym powiedział rybaków, to by była zaraz afera. Ale miała być prognoza pogody, a ja tu jakieś historie opowiadam. Deszcz będzie w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Katowicach i w Krakowie. Reszta kraju słoneczna, z możliwymi zachmurzeniami częściowymi. Maksymalnie w ciągu dnia od 15 stopni na północy, przez 17 w centrum, po 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 26 minut pozostało do 8. Nixis is Circles teraz w Trójce, a za chwilę Aerosmith. Child, down the wind, reborn from fire. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smith i Pink w Trójce. Tymczasem wraki, samochody porzucone, które wrastają w ziemię, wrosty, też tak niektórzy na nie mówią. Auta, które jeszcze często da się uratować, ale właściciel stracił do nich serce. Ale zamiast oddać na złom, pomyślał, że tak, a postawię go, może się nikt nie zorientuje. I nie wiadomo, co z tym zrobić, bo często Straż Miejska nie chce takiego auta scholować tak długo, jak na przykład nie gubi płynów. Więc są ludzie, którzy radzą sobie w ten sposób, że na przykład robią plamę oleju komuś pod takim wrakiem, że po to, żeby pokazać Straży Miejskiej, że trzeba to auto scholować, bo ono stwarza zagrożenie dla środowiska. Są takie metody i ludzie bardzo często próbują pozbyć się tych samochodów, dlatego że też brakuje miejsc parkingowych przez te wrosty tak zwane. Jak to wygląda u Państwa? 2, 2, 7, 3. Czy ktoś się boi tych stojących wraków? Ja uważam, że dopóki one stoją, to jest żaden problem. No, ktoś tam płaci ubezpieczenie, jakiś przegląd, to nie ma problemu. Gorzej, jak takie wraki wyjeżdżają na ulicę, wtedy należy się już zacząć się dobrać.